Ritter Bob, Jack Zeus, Fate, we worldwide baby, we worldwide baby. Kuri to kawari, niri roop di patari. Don't tie up no back back. Kuri to kawari, niri roop di patari. Tere naal loodi yari. Niyo kaadla to khat tere ne. Niyo kaadla to khat tere ne. Tie your bags on the way out in your bag. तेरे ब्लैक सूट ने कीता बेलोता ता असी देख ले नजारे तेरे रा मुंडे चंडीगढ़ दे हो गए ने मलंग ना आवे तेनू दुनिया तो सा बेलो पाया तू पढ़ लेट नाइट इन द क्लब जाया ना कर रेड हील्स ब्लैक ड्रेस पाया ना कर हो गया तेरा फैन तेरे बिना हुण सानू आवे ना चैन ता यो ब्लैक सूट ने होया तेनू बैंड तेनू बैंड ता यो ब्लैक सूट ने होया तेनू बैंड तेनू बैंड ता यो काला सूट होया तेनू बैंड तेनू बैंड black suit five jado party che aave sara club rok jaave sada scene ag laave she rock a black dress with her hair wavy all them girls drive the same man crazy brown skin brown and barnagay tera fan jehda tenu dekhe aake pariyan di pair mun di preet ni kuriyan di keh karda I don't know ke tere utte gire adda don't you back mun di preet ni kuriyan di keh karda Tayo black suit ne hoya tenu band tenu band Tayo black suit ne hoya tenu band tenu band Tayo kala suit ne hoya tenu band tenu band Tayo black suit ne hoya tenu band